ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله رب العزت مونږ له ډیر د ادب او د احترام دین ډیر د قدر او د عزت دین او ډیر ښایستا په ټولو دینونو کې خاص کړی دی او رالېږلی دی چې کله د یو مسلمان وزل باندی او طبیعت باندی سمامولی پریشانی راشی تو دنیا پا کارونو کی فکرونو کی او سوچونو کی مبتلا شی ناغا پخپلا تجربه کئی چه داغا داغا پریشانی پا اس طریقه نلی رکی گی او داغا بوج دزلو اغید پارا صرف دا یو علاج دی دا اللہ کور تراشی اللہ رب العزت تودری گی تغسی دا اللہ کلام واوری دیس رزلت سکون حاصل شی او قسم قسم وسوسی او خیالات لری شي د زړه نه او دې کې ټول انسانان یو شانتی وو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي جماعت په دې ټوله دنیا کې یو درې سيزونه محبوب دي الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة يوم الدنيا کی خوشبوئی خوخی اتر بیڈیر خوخ او بل جل رب العزت دے انسان دے سکون دے پا راکم جوڑے پیدا کړی دی بیبیانی نبی علیہ السلام وی چې او داما ته محبوب دی او درې مدار چې وی زما د سترګو یخواله په مانزه کې دی دا سینه دی ویلی چې زما د سترګو یخواله منځ دی بلکې دی ویلی چې په دې مانزه کې دی نمانزه که دسترگو یخواله اغا دا اللہ کلام ده دا پرسیویم دا دید پار ده چکل دا ووری انسان نو انقلاب رازی پا ذهن کی قرآن کریمم دا دی خبری دیر احتیاط کرده ده او یواز مسلمان نه بلکې د کافرو د پاره یو اجازت ورکړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتا يسمع كلام الله که یو کافر او مشرکی او تا سرا پنا حاصل کی جمال پنا راکا د جنگ نکوم نو پنا ولا ورکا او دو صد پارا حتی اسمع کلام اللہ دید پارا چراشی مسجد نبوی کی استاد خلی مبارکی نا دا اللہ کلام واوری بس سمع بلغه مأمنا بیانور مئی ساروا بلکه دا یو ذمہواری دا یو امانت ته نو غځه ته اورا سوا چې کوم ځای کې دته امانی ایرپورټ ته اورا سوا دا د مسلمان اصول دی چې یو اسلامی ملک ته څوک راځي نو څه خو نشی راتلې کنه بغیر د پاسپورت نه چې راځي نو د دې د پاره برازي الله باغ ته اجازه ورکول شي د دې ملک چې داغه نه تاسو وکړي شي چې تاسو لراځي کسیل لراځي یا لوب لراځي مغې د پاره نور ملک نه دي ال تلارشه د اسلامي ملک ته خو باندې د دې د پاره راځي چې د الله کتاب واوري د دین نه خبر شي د اسلام د اصول و نواقف شي صرف د دې اجازت پې د بل څه خبرې اجازت پې نه چې صحیح ملکی او صحیح معنا کې اسلامی ملکی زکه چې دې کلام اوریدو کې خامخا د بنده په زړه کې انقلاب راځي سمجھ و ترازی شعور پیدا کیږي زګا صحابه کرام په خپل بیا وروسته خپل قصې بیانې چې مونږ خو پاول کې کافرانو جبیر ابن مطعم وی زینی ولم قید کړیوم او مسجد نبوي کې تړلیوم نبی علیہ السلام د ماخام په مانځ باندې ودریدو ما چرته د الله کلام اوریدلیو او چې کله تلاوت شروع کوم نو ما باندې ډیر ناشنا ولګید چې وتورې وکتاب مستورن فی رق منشورن نو چې هغه یو یو آیاتونه زما زړه برو چته دو چې دې بکله د خپل تلاوت ختمی او کله بعد منځ نه فارغ کیږي چې زراشم دغه په لاس کلاس کیدم او زی ایمان راولم بیا نور ستاجت نو وجه دا اللہ کلام بے واوری دو نزکا نبی علیہ السلاموی زمان دستر کو یخوالے ومانزکی دے چیغا قرآن دے ندا یوازی داغنو دا هر مومن مسلمان دستر کو یخوالے دے او دزل سکون دے دا اللہ لوی نعمت را لے گلے دے زکه دا اصول د صحابه کرام او دغه سرستو د نورو چې کله به د دنیا په غمونو مصیبتونو کې او پریشانو کې ډوب شو نو را به د الله کتاب به راواغستو دې سره به شغل شروع کړو نو بس هغار سبا ختم شو که د ټول عمر د پاره به نه وو نو د لږ وخت د پاره خو به یې زړه ته سرور حاصل شي که نه دا یو علاجی الله رب العزت مونږ له داسې دین خوښ کړی دی په ټولو دینونو کې اویلی چې رضیت لکم الاسلام دینا زه رضایم زه خوشحاله یم ستاسو دپاره په دی دین باندې چې اسلام دی نو تاسو پې هم خوشحاله شئ تنګیږی ترې نه مه که نه اسلام داسې یو دین دی چې دی کې د هر بنده پوره رعایت دی پوره لحاظ دی پوره ادب دی پوره قدر او عزت دی ولې چې یو بنده په صحیح معنا کې د دې نه ځان خبروي او چې په کوم شي باندې مسلمان د خپل دین نه خبریږي صحیح طریقې سره د هغې استعمال وکړي چې هغه د الله کتاب دی دین اسلام په بل هیڅ یو کتاب کې نه زده کېږي بغیر د قرآن نه ولې د هر یو کار څه اصول وي چې کله هغه ستا ذهن کې راشي نو هغه کار تا ته آسان شي نو د اسلام اصول شته او هغه قرآن کریم کې دي نو چې هغه اصول کله د مسلمان په ذهن کې رالل دی پې پوه شو نو دته عمل آسان شي دته په سنت طریقه باندې ژوند تیرول آسان شي او دته د خپل اولاد تربیت هم آسان شي ولې قرآن کریم وی د دین او د اسلام مثال د ونې دی اوله اره ډیره خیسته ای او ډیره آباده ای او ډیره ګوره ای او قیمتي چې د هغې مونډ مضبوطي په ځمکه کې او د ځمکې نه ډیره خیسته نه شو نما راکاږي د هغې پاڼو ته ګوره د هغې څانګو ته ګوره د هغې میوو ته ګوره هغه به ډیرې ترو تازه ای د هغې به سپرې ته هم اجت نه وي خو چې هغه ځمکه ډیره برکتی وی او ډیره پهلوانی نو هغه فصل به دغه څخه خیره زین د اسلام اصول ډیر قیمتي دي او ډیر برکتی دي په دې وجه نه خپل اعمال یې ډیر خسته دي د اسلام اصول داري چلانه بول عزت مسلمان ته وی چې تبا دی او سو خبرو خیال ساتي په دې خپل ژوند کې چې ټولو نه اول خیال د الله د ذات ته چې دا غو توحید لوا په زړه کې ځای ورکې دا یو رڼا ده دې سره بستا زړه رڼا شي منور بشي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات الله نور د اسمان نو د زمکو دی د زمکا اسمان چې روخانه دی او دا د الله په وجه باندې روخانه دی بیا مثال پیش کړی چې د الله خپل نور د مسلمان په سینه کې یې خېده او د دې پوره پته به قیامت کې لګي چلته کې او بل رڼا نه نور بنی نور څه بنی دا د مسلمانانو د زړونو او د سینو هغه رڼا وي چې دنیا کې پټه وو او آخرت کې بخکاره شي نو اول دا دی چې د الله د وحدانیت رڼا به زړه ته کوځې اسې نه چې صرف په ژبه باندې ووایې او زړه کې ول ځای ورنه کې نه تا ته فایده نه رسي دویم دا دی چې الله رب العزت ستاسو د رهنمایۍ د پاره پیغمبران را لېږلي وو شمار الله ته معلوم دی هر څومره چې اباغې کې زموږ څه فایده هم نشته دی بس پاغی باندې ایمان راوړل دغه پوره دی او کافی دی چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله. الله په ذاتم ایمان دی چې واحد لا شریک دی. د الله په ملائکوم ایمان دی او د الله په ټولو پیغمبرانو هم. پس چې دا دی ووی نو د دې نه ځان مه خبروه چې سوره دی او سوره نه دی. بس ایمان صحیح شو که نه؟ د انبیاو په حق کې به سه عقیده ساتې دومره قدرې چې دا د الله بندیان دي. د حضرت آدم علیه السلام اولاد دی. الله رب العزت اغی ته وحی کوي که هغه د جبریل په واسطې سره یو که بغیر د هغه د واسطې نه وي. ادرې مداده چې هغوی معصوم دي ګناه ترې نه نه کېږي نه وړوکې او نه لوی. د دې خیال به ساتې د انبیاو په حق کې به دا عقیده ساتې چې معصوم دي هېڅ ګناه ترې نه نه کېږي وړوکې او لوی نه مخکې د پیغمبرین او نه رستو د پیغمبرین. بندیان دي بشر دي چې الله رب العزت هر ځای کې بیان کوي او وحی و تکیگی ده زان نخبر نکی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چه ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی وی چه ده موائی چه ده بیو خبر کی نو ده زان نبی کی چه ساسو پاگی بانده شک پیدا کیگی نا ده چه سوی نو ده وحی نه وی ده خپل طبیعت نو ده گیرد نه نوی. د ټولو انبیاو په حق کې بازمون دا عقیده ای چې دا د الله پاک بندیان دي معصوم دي او چې هغه تصویل دي نه هغه مونږ تر رسول دي په خپل ذمہاری کې فرق نه دی کړی او په خپل وخت باندې د دنیا نه رخصت شوی دي موت پر راغلی دی. دا د اسلام یو عقیده ده. زګه کتابونه لیکي که یو بندزان پورا نی خبر کړي د پیغمبرانو د دې حیثیت نه دا ته نه معلوم. دا معنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی خو لیکن په دې نه پوهېږم چې بشر دی او که نور دی. نو کتابونه وی چې دا سړی مسلمان نه دی ځکه د پیغمبر په حق کې کمزوري خبره ده نیمګړې عقیده او ساتنه. او کدا وایي چې او منم چې بشر دی لیکن د دین نیم خبر چې عربي دی او کا جمی دی نو بیا هم دی مسلمان نه دی ځکه الله رب العزت دا درې واړه صفتونه په هغه کې ویلي دي چې بنده دی بشر به منی پیغمبر به منی عربی به منی. دا دریواله د قران کریم حکم دی چې د قران کریم دی یو حکم نه انکار کین نو کفر دی. ملائکه یاد کړی دا دویم عقیده دا او دویم قانون دی د اسلام چې دا غي په حق کې با عقیده ساتي چې دا مخلوق دی. دا بنوي چې دا د انسان دو قسمه عادتونه دي. انسان کې خیر و مشتا او شر و مشتا. نو دا خیر چې دی دا ملائک دی او دا شر چې دی دا شیاطین او جنات دي. درته چاویل ډیرو خلق دا عقیدتي رشي غریده ملائک وجود نه مني د جنات وجود نه مني. نه قران کریم دا وایي چې ملائک مخلوق دي د نور نه پیدا دي او دا اللہ زمواری دی و تاوال شوی دی هر یو تا جدا جدا او غیه پوره انتظام کئی پوره تدبیر کئی کو تاہی پکی نکئی او ارنگ پکشتا دی. نبی علیہ السلام جبریل امین لی دلیو پخپل شکل کی دو زلا یو ځل په دې ځمکه باندې چې غار حرا کې ناست وړم به وحي وته کوله. نبی علیہ السلام وی چې ما وکاته نو اسمان نخ کاری دا تور تیار وا رو رو راتلا راتلا راتلا او ما سر رانیز دیش وا او زیزان سر جوخ کلم او زور راک تردی چې ما وی چې بس ساخو دغاو چې وخوت اما تبی وی چې اقرا او بلی په سدرۃ المنتہا کې لیدلو. نبی علیہ السلام تینا تپوس کئی چی اے جبریل زما خوڑو پا خیال کی نرات لا چگنی داس مخلوق باوم اللہ پیدا کری دمرا لوئی. جبریل امین و تاوی چی گورا مالا اللہ شپک سو وزر را کری دی او دادا چی رات لم نو ما پاگی کی صرف دو وزاری خوری کری چی ماوی پتا باند رو برانشی تا خلامات او زه خو ډیر وړو کې ما کې اسرافیل علیہ السلام دی ولې دنه دا غتول سواغه زما په دوه عمره دی الله ولې دومره زیات بدنونه او جسمونه ورکړي. نبی علیہ السلام یو ځل راغی صحابه کرامو ته وی چې زه خاص دې پر عالم چې تاسو ته دا غي ملائکو د یو ملک بیان کما چې عرش کې الله مقرر کړی صد عرش دلان دي ستنې چا پیر دي قیامت کې وینو بیا کړه. نو بیان دا کوم چې دا غي عرش د ملائکو تومره لوی بدن ندی چې دا غي د وګینا تر غوګه پورې د 1500 کالو منزل تور منزل له 1500 کالو دا ملائک دی. او حدیث کې راځي چې کله به الله رب العزت یو حکم د عرش نه قطر علیګو نو دماکه بوښوا نو ملائک بټول به هوښ شو. جبرئیل امین ته به حکم کړو نو چا غبراتو نو ملائک با بیدار شي نو تپوس به ته نه کاو چی ماذا قال ربکم رب سپیغام راوړل حتى اذا فزع عن قلوبهم چې ګبراحت پته نه لري شو نو تاسو به کو چې ماذا قال ربكم قال الحق نو بوله جواب ورکړي چې دا حکم را لېګل نو چې څومره جسمونه لوی دي بدنونه لوی دي نو دومره پېره کې دي هر وخت کې. او دا راغلی حدیث کې چې اسرافیل علیہ السلام خوډی ولیکن کله چې الله حکم کوي غطا نو هغه د الله د یاري نه دومره شي لکه په دې مرغو کې یو مرغۍ ده کساوتي چې ته وته خلق وي وړو کې ونتي مرغۍ ده وی دومره شي نو د الله د یاري نه او د هیبت نه کنه. قران کریم هم وی لا یسبقونه بالقول وهم بامره يعملون هغه ملائک د الله نه په خبره کې نمخ کی کیږي او چې الله او تاسو یې نو پاره پسې منډوي د زکوې چې مشرکان ووي چې موږ له ملائک سفارش کوي الله سره الله غي زما مخ کې خبره نشي کولین چې زه او تاسو هم نو هغه کار کوي کاغه په جهنم یې مقرر کړی دی غلاظ شداد ډیر سخت دی په زړونو باندې او ډیر مضبوط دی په بدن باندې لا یعصون الله ما امرهم ولیکن د الله د حکم خلاف نه کوي ويفعلون ما یؤمرون. د ملائکه په حق کې بعد اسلام دا عقیده چې دا د نور نه پیدا دي مخلوق دي باقاعده الله ویلي سوره فاتور کې اولی اجنحه مسنا و ثلاثه و ربع وزریشت د چا دوه دوه او د چا درې درې او د چا سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیات زیات یې ورکړی دی ولا او د الله د حکم خلاف نه کوي ګناه نه کوي په هیڅ طریقه. چې خلق د قران نه نو خبر ده خو ورسره قران کې دی کنه نو ملائکه دومره ګناهګار کړیو چې هاروت ماروت د بابل په کوی کې د خپونه زوړند تر قیامت پورې به داسې ځوړند ولي ګناه ته نه وي شو کنه الله خو یې ګناه نه کوي دا تا د کوم کتاب نه خبر او کړه الله خو الا یسون الله ما امرهم چرته ملائکه او چرته گمراهی او چرته شیطانی او چتار بز کمی قصې جوړی کړی دي دا ټول غلط خبرې وي ځکه چې قران د خلقو په جون کې او په ماحول کې نه ونه ود الله د ذات په باره کې صحیح عقیده قران ذکر کوي د انبیایو په حق کې قران ذکر کوي د ملائکو په حق کې صحیح نظریه قران ذکر کوي د آسمانیو کتابونو په حق کې قران ذکر کوي چې دا حق کتابونه دي دا د غلطۍ او د خطای نه پاک دي ایمان به په ټولو باندې راوړو او عمل به په قران کریم باندې کوو ځکه عمل په غي نور باندې منسوخ شوی دی خو ایمان به راوړو په وی مثال داسې دی لکه چې نور راوخیږي موږ انکار نه کوو چې اسمان کې ستوري نشته ولې نشته کوم په لاړو شته دی قرآن ته زمونږ جت نشته نور شته کنه چې نور یې نو بیا څوک دیو بلې هغه لیونې نو کتابونه شته دی حق دی زمونږ په ایمان دی لیکن عمل به د الله په کتاب باندې کوم دی له الله ډیر اوچت مقام ورکړی دی نو د اسلام اصول دا دی تغه سګوره ورپسې صحابه کرام په حق کې با دا نظریه ساتو چې کله هغه نه غلطه شي نو الله معاف کړی دی اوس با هغه نه یادو نه یادو نبی علیہ السلام وی الله فی اصحابی دا الله نو یریږي زما د صحابه په حق کې هغه پسې بدره دی موای هغه پسې خبرې مکوې ذکر الله توزل ویلی دی په یو سورت ال عمران کې چې ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا عنهم کار سی کړی دی خو الله وی ما ته معاف کړی قرآن او سنت اوه ان توس د هر سنه به خبر شي استاد اسلام ټوله خزانه او ټوله پنګه په دې قرآن او سنت کې پراته ده چې یو صحابي شان ګوري کنه او د نبی علیہ السلام دعاګانی چې حضرت عثمان رضی الله عنه د تبوک په موقع باندې مالدارو کنه درې سو او خانی ډک راوستو چې دا د الله په لار کې دي د وصلونه د خرچونه غیر راوست او بیا سړیر تنانیر اشرفه د سرو اچي هغه راولې زر او د نبی علیہ السلام جولې کې واړولې نبی علیہ السلام لا سجد کو او سوالیو کو چې الله ام عثمان رضیت عنه فرض عنه یا الله زد عثمان رضای من او تتی ام رضا شی او بیا داوی چې کده نن نه پس حضرت عثمان هر عمل کوي نو الله یې نه نیسی دا مطلب و چې الله توفیق ورکړي دا غی نه به ګناه او خطا نه کیږي مدیو صحابی سم رشان دے داغی پا حق کے بعد عقیدہ ساتو چا اللہ و تمافی کری دا عقید اعتراض لائق ندی بلکہ داغی پا حق کے امونگا سما خبر کو چی قرآن سنگویلی دی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اے رب مونگتا ہم بخنو کے زمونگا غرونتا ہم چې زمونږ مخکې تیر شوی د دنیا نه په اسلام او په ایمان باندې ولا تجعل فی قلوبنا غلا زمونږ په زړونو کې هغه سره بنیتی مو پیدا کئم فرق بشو کې او صحابي سره زمونږ بنیتی پیدا شو انک رؤوف الرحیم دا قران کې داراله چې صحابه سم مقام دي ولی کباغي اعتراض شو نو دین ختم شو دین اغیر رسول دی مونتا اگر دا دین ستنی دی دا دین سنت دی ذریعه دا چی پا اغیر دی اعتراضو که نستا اسلام بدنام شو نتوس کم دین راوڑی کم دین باندی جونتی رئی نبی علیہ السلام ویلو چې الله نو یریږي چې زه ژوندیم خودی تاسو کښ نشي ویلې او چې زه لور شم د دنیا نو بیا توصیت کوم چې په دې اعتراضو نه مکوئ په دې نه نو دا مقام دی کنه الله رب العزت وی لیبلوکم ایکم احسن عملا موت او حیات می د دې لپاره دنیا کې پیدا کړل خیر او شر می د دې لپاره دنیا کې پیدا کړل چې زمیخ کوم پتا سبان دی چې کوم یو پکې خیسته عمل وال شو ابن کثیر وی دا سین دی ویل چې اکثر عمل چا ډیر عمل نو وکړو چا ډیر نفل نو وکړو نه احسن یې ویلی چې لږ عمل او چې خیسته ای او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د پاره دنیا کې دا هر څه امتحانونه ازمیختونه مرزونه تکلیفونه راوستي دي چې الله وي زه خپل بنده ازمیخ کوم چې په هر حالت کې ما سره رابطه ساتي په هر حالت کې زما د نبی سنت نه پریدي که خوشاله یو که خپي په سرای او ضرای ولیکن خپل دینی ترتیب کې فرق نه راولي خپل عبادت کې فرق نه راولي دا خسته عمل د دنیا کې کنه د مشرانو قدر کوي په کشرانو باندې رحم کوي حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سړی زمونږ مرګره نه دی چې څوک زمونږ په ماشومانو باندې رحم نه کوي او زمونږ د مشرانو قدر نه کوي د مشر قدر خو معلوم دی او ماشوم باندې رحم داده چې هغه ته دین خې هغه ته صحیح لار خې هغه با کډیر وړو کې دی خو چې خبرې ولا زدکای نو دا به زدکای چې سبحان الله الله اکبر دا وای چې ماشومه وایا کنه خبرې کوا دا کلمې به وته د وخت نه خې چې دا خپل په دی باندې عادت شي دا صحیح تربیت ته زمای چې تا په دې تربیت باندې غر او عادت کو نو سوال نه پیدا کی چې هغه لوی شي او تا ته مخراړي او تا ته کنزل کوي او تا ته لاس اچي خدا ستانه غلطی شوی دا چې تا او ته دا زینه دی خولې او تا اول د الله په اسماء او صفات او حسنا او باندې نه دی عادت کړي کنزل دی او ته خولې دی سنور څه د دنیا 1-2-3 دی و تخولی دی نو آغا عجد نده خبر نو بستا سقدر اوکی نو رحم پا معشوم داده چه دا آغا دا صحیح تربیت اوکی چه قرآن پیزده که سرد مانانا دمانزو ترجمه پیزده که کلمات و توخه دلال رب العزت صفات و توخه دا پیغمبران نم و توخه دا چه زمونگ دا دین دا ماحول ده او دا پورا خلاصه ده چدا داغه په ذهن کې پرته ای کنه دې ته خیسته عمل وی خیسته عمل کاغه د بدن دی او کاغه د مال دی مال به دې بی ځای نه لګي په لهو لعب کې په گمراهو کې او په شیطانو کې چې ډېر لوی امانت ته او ډېر اوغستانه دغه سي بربادي کینو دا ځکه چې ستا قران سره تعلق نشته وبالوالدین احسانا قران داوی کنه چې مشرانو پیجن مور او پلارو پیجن هغه سره احسان کوه احسان کوه که اوسړه داوی چې نه پوی دما وسټینه سچلو کوم چې پوه شوم وسټینه چې احسان ور سره وکم خدمت یې وکم خوشاله کوم معلوم ډیر دې ارسوم ډیر نو یې وسوم سره احسان کول شي ولی حدیث کی راضی د نبی علیہ السلام د کورنۍ خبرې دي دغه د بیبیان او ازواج متطهرات خبرې دي چې حضرت عائشه رضی الله عنها وی د حضرت ابو بکر لور چې نبی علیہ السلام دغه سره انتهایی محبت او بی اختیار نو وی به چې الله زه ټولو کې یو شانتي چونته روما او ټولو له یو شانتي سيزونه اخلم او پوچی اختیار می نشتنو پاغی که ما منی سی ان زما د ظلم محبت دی اوی سره دی ناغیوی چی نبی علیہ السلام بامیشا اغلوم بی بی بی ادول حضرت خدیجہ چی نبی علیہ السلام دا پینزیش تکالو او حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سلویخ تکالو وان رومبی نکای داغی سرکلو دیر مالدارو وان نوچی غی بیا دا نبی علیہ السلام کم خدمت کرده چی نبی علیہ السلام بغار حراک ناستو هفته ایو ظل و بیا راتو کورتا نو دیبو والا دوڑه و سالن تیاره و التبه والا اولوت لرات لبان دا خدمتو نیکلی دی کبا نبی علیہ السلام بانده بوج راغه دا وحی لنبه وقتو اغا دین نو خبر او جبریلی اولی دو اغا و تاوی چه اقرا وحی و تاوشو اجی کورتا راغه نو طول بدنی دا خلون خوشتوم اویوی چه زمیلونی زمیلونی ما باندې کمبل واچویم ما باندې سچلو شم زه په ځان باندې ویریدم خشیتو علی نفسی دغه حضرت خدیجه وا چاغي وته وی چې نا ستا په شان انسان ته د هر یو غریب او عاجز تپوس کئ ته د هر بیمار د مریض بیمار پرسی کئ تو دا جزانو غریبانان دا پارا پیدا وار کئی و غیل سوار کئی ستانو تا چی سمر کارو نکینو دا دا یری ندی وزان ما یری گا دیر الفاظ و تخیستویلی ابی ای بوت یو مشر لا چی اگا پا آغا زمانه کی موحدو ورقی ابن نوفل اگا تیوی دا رواربان دی سچل شوید دی بتا تا بیانو کی نبی علیہ السلام ورته بیان کو جغار حرا کې ناستم او داسې یو مخلوق راغې زو یری د ماوزې ځان سره جوه کړم او ماته وی چې لولا اقرا نو ورقه ابن نوفل وی چې هاذا الناموس الذي انزل على موسى دا خو هغه جبرئیل چې موسی علیہ السلام تراغلی او تا ته عمرغې تعالی الله پیغمبري درکېم او بیا وجړل چې کاش چې زه په هغه وخت کې ځوان وې او مضبوط وې چې دا مکی والته او باسي د دې زینه فرمان دې ما بستا ډیر زبردست امداد کړو نو نبی علیہ السلام چې او مخرجی هم ما بولیو باسي خپل کلی نه مې وباسي هغه وی چې دا مسله چا کړی دا کنه نو هغه نه دې پرېخنو دا د حضرت خدیجه د دین کارنامې وې نبی علیہ السلام بڑی ریا دولا او حضرت عائشہ وی کلب نبی علیہ السلام بیزالا لکڑا ٹکڑی ٹکڑی بیکڑا وجد حضرت خدیجہ کم خپلوان یا د خپل وقت دوستان مرگریو ناغیل بے ورکڑا تقسیم بیکڑا نوی زبٹنگا نشو نما باوتا ہوئی چل کالم تکن فی الدنیا امراتن اللہ خدیجہ و دنیا کی بل زنانا نوہ خدای او خدیجه و چې بس تیر وخت یاده او تداوی د پاره خیراتونه کئم نبی علیہ السلام ورته چې نه کانت کانت تس خبره چې هغه کوم من گزار وا کوم روزه دار وا کوم زما خدمت کړی دی نو اوس بل څوک نشي کولای کان ته په دې ولي خپکی کئ نو مور او پلار سره احسان نشي کولای تا ته به داغي دوستان معلومی چې داغي په ژوند کې چا سره ناس ته ولاړوا چا سره مجلس او په چا باندې چا سره محبت او رجستا لاس رسی نو هغه میلمانه کوا هغه سره معاملت کوا نو ستامور او بلرته په قبر کې خیر رسی دا خدا سي دین نه دی هر خبره واضح کړی دا دغه سي الله رب العزت مونږ ته د بدنی عبادت تفصیل کوي د مالی عبادت تفصیل کوي چې عمل خیسته کوي عمل په دې خیسته کیږي چې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نبی علیہ السلام ویلو چې من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنه چا چې حلال خوراک کو دا ډیر ضروری شی دی عمل یې په سنت باندې کو او گاونڈیان داغ نہ خوشحاله نزیب جنت تسیدا علام آکان امنو کار سے اکڑے اللہ بے و تماف کی ولی حدیث کے جون ٹولا خلاصہ ذکر اکڑا نبی علیہ السلام اول خوراک خبره چی کل گئی کو چی کلم دئی کسڑی او کتو دئی لیکن چی حلال ای ورے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے خلقو دیوب المالونا پا غلط طریقو باندے مخرم الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم او صحیح طریقہ تجارت تے چی دوارا رضائے چی تا خوشحالے ہوں والا او غوی بس یو بل تا دواو کی دا صحیح تجارت تے کنا خوا یو مرگری تا پوس کرو درس کی مسئلہ واری دا چی اللہ مونگ باندے پا دی مال کی چی اغد تجارتی اغد نوکری اغد کرایو دا دیالوی پا دی کی پا مونگ باندے سلو اختم روپے مقرر کرے زکاة و توی کنا او د زمکه آمدن هغه کې لسمه یا شلمه ده دا مرګري ذهن ته راغلی ونو ما ته وی چې را تجارت کې ګټه ډیره ده په کاردار چې دی کې لسمه یا شلمه وي ا د زمکه پیداوار سپته لګي کله به باد باران وشي کله به طوفان راشي هغه کله وشي کله ونشي ما ته می ته دا تجارت مې دا وکند خپل زمانه ده کنه چې سړی راګیر کی پډی راتانا او یې نخر سوما ویننه توالا ابو زوره ولا په جیب کې کاو دی دی نو بس هغه دا تنګوالی د وجنه چې سړو اسی واخلې خو ما پرې دا تجارت ته چې هغه رضا نشو هغه جز راګیر شو لکه شوکه چې نشي وی کنه شین ته واغستو داو تجارت نه ځان نه مال حرام کو در دې بی دې سوداګانی کله داسي چې او شی واخلی په قرض باندې بیرما سره خوشته نه خو نو هغه ته وی چې رې کماله په لزرې زمانه اغست مالې پاتراکا او پیسې واخله نبی علیہ السلام ویلو چې دو بای مکوی کنا پا بای کی بل بای مکوی کنا آغا اول بای خو خلاسا کا نو آغا تالا ندا خلاسا کلی غلی پیسی ندی ورکلی بای پا دی خلاسی گی چی تا شیواغستو اغل دی پیسی لاس کی خودی نو بای اوشوا او چی اغلی پیسی ندی لی دلی او تا پی بیا خرسی نو دا خو حرام دا ولی زان در زخ حرام ہے پا بای کی بای پیدا که دی نخو منشوی دخ کارا یا داس یو شی فصل خرسی باغ خرسی چلا میوه میوه نشته دی ګلی کړی دی او ته په دوره لاکه مې خرس کړ څه دی خرس کړو دین خو نبی علیہ السلام منع کړی وا نو ته مې دا تجارت یادې دا او تجارت نه دی ته صحیح تجارت کوي چې ته پکې بیا وګټې دوره او مې قران کریم د زمکه په حق کې سویلې دي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الله مثال داغ خلق چغید الله پنوم باندې یو روپے ورکی نو دی مثال داغ دانی دے جسمکه کې دی وغرزولا نو وتی له زرغون شوی وو وگی وکړو په هر وگی کې سل دانی دی نو سور شوی د یوې دانې نه وسو جوړ شوې نو ته په یو روپۍ باندې وسو ګټلې شي الله ته پته راځي د زمکه آمدن داغه حد نشته چې د بیسومره زور کول شي نو مثال د لنګې دی تور به تعالی پیداوار کوي او الله یو ضعیف لمن یشا اور پسې ویلې چې نه دا د سلو د وسو خبره خو الله سي نارمل وکړه دا خو نارمل خبره ده چې د الله خو خینو سوار لسوا داسی تخمون راوتی دی چی سورا سورا وگی کئی ندازمه که امدان دیر زیاد تی زکا پا که اللہ لسما شلما چی بارانی نو لسما داو چی تا په تنظیم کړی نو هغه کې شلمه ده اکل طیبن الله پاک خوراک کوي حرام تاثر مکوي په غلطو سریو باندې رزق مو پیدا کوي دا رزق نه دی دا حلال نه دی چې تا وته قسمه قسم حربي جوړ کړی دي د چانه په جواره باندې اخلي د چانه په شرابو باندې اخلي د چانه په دوکه باندې اخلي او چاو ته دین ذریعہ ګرځولې ده نو دا کا دا خو حلال مال نه دی کنه چې نبی له سلام یې کله طیبن ته پاک خوراک کوا الله ای پیغمبرانو ته ویلو چې ګوره خبردار یا ایو الرسول کلو من الطیبات و عملوا صالحا پاک خوراک کوي نو بیا عمل کوي عمل بصالحی هغه ته ویل دي موږ ته ویل دي دې کې ټول یو شانتی یو نبی علیہ السلام وی اول دا ضروری خبره ده ډیره تاثر مکوا او حلال ګوره چې رزق دې حلالي نو عمل به دې قبليږي مال کې به دې خیر او برکتی په اولاد کې به دې خیر او برکتی دې اثر خو بیا بل شانتی ګنت نه ویني د اولاد څه شي سکم ځای تور سي ده دا بنیاد صحیح نه ده کنه کوم جمعات کې چې حرامه پیسې ولګي ده اوی که دین کارن کیگی اسی بانگوناو پا کیویلی شی او خلق بتک راتک کئی و لیکن اوی که دین کارن کیگی اب دا بیدات و دا رسومات و دا دین اڈکی بس دا ملکو آوازوناو پا کی کیگی سوک برازینو خیرات بیکلینو یر جماعت کی بکینو بل زیدہ سی نشتا دیکن نو خوراکوناو پا کی کئی دا دنیا خبری او پا کی کئی دا خو دین کارن دیکن چې دې پاک نشو دا زه پاک نشو در رسم او رواج نه او د بدعت نه او خلاف سنت نه نبل بکم زه پاک شي دا وجدار چې حرامه پیسې به کې لګې دلی ولی خلق وې خو جمعات چې جوړ شي چې منځ او دس پکې کو نه جمعات نبی علیہ السلام نه جوړوتی جوړه هغه په خور تندې لگاو چپرې جوړ کړو د کجورو دو سانګو او ستا جماعت تدیر ضرورت تے نا جوڑی که چی خپل مالی دا سرا چی حدیث کیوئی چی چا دا ٹیٹاری دا جالی عمرہ دغا جوڑ که جماعت نزو والا پا جنت کی نو آخو دا خپل مال نوئی چی ستا خپل دا تجارت مالو اچیا تا دی لاس ندیونی ویل لارکی دی کٹ ندی چولے گرزی دلی نیور پاسی چال دی ندی کڑے آغا جماعت جماعت تے دی جدان لکور جوڑی نو دا خپل جیب نا خرچ کی اچه ده خدای کور جوڑی یا خدای تو ناغی ده پار چل که اینو داخو مناسب نده کنه ده غصه کچه خده خوچه ده غلط مال نبج شی ده خلق ده مال سپته لگی نویلیو چه خوراک حلال او عمل په سنت باندی اوستا گاواندی دستانا خوشالیم نو بس سیده بجنت تزی ده اصول دی ده اسلام کنه چه ده مخلوق پدیر خیال ساتی الله وی زما رضا زما د بنده پر رضا کې ده چې دا گاونډي په حق کې سمره حکم او سمره جبرئیل علیہ السلام راته او جنبی علیہ السلام وی چې ما وی چې دا زل راشي نو وی بچ گاونډي به دا گاونډي نه میراثوري انن زمونږ چې د قران سره تعلق نشته ټوله کمزوري ده نو دا پیوته جوړو او پوته وروالو کچری وته ورغورځو چناله پاکونو دا غو مخیتا چړچوبې جوړ کو دا ولي کبه دي چلی خدا بیا ډیر غرانه دخه اسلام مونږ ته دا تعلیم نه راکې اسلام مونږ ته صحیح اصول خي صحیح عمل خي چې ايكم احسن عملا چې خيست عمل لچاش خيست عمل په سنت باندې جوړيږي الله زمونږ په جون کې سنت راولي او یو سنت باندې چې عمل وشي نبی علیہ السلام وی خیر من الدنیا و ما فیها د سار دو رکات سنت تی چی سمرو گا دو اخواتا شریعت خوش کرده ده چی بانگو ویلشو نو بس تر جمع پوری نفل نشتا د دی دو رکات و قدر و عزت تی دو پکی که نو نبی علیہ السلام وی رو رکعاتا الفجری خیر من الدنیا و ما فیها دا دو رکعت د سبا د دا د دنیا او د مافیها نه بهتر دی. نو دا سور پسې ځه یو چې دوه رکاتو سنتو کې دومره مقام دی کنه، او چې څومره مقام دی نو دومره مونږ پذیرو کې ولي اری او تاسو کوي چې دا سنت بیا رستو کیږي، رستو به د خدای بنده څنګه وشي چې هغه دومره وګ دوخه والے ور کړل دي چې ګوري بانګ ویل شي نو بیا نور مون نشته دی دوه رکاتو وخت دی، نو تا په هغه دومره وګ دوخ کې اونکو نو تاسو کوي چې رستو سره لګي رستو بیا کم ځای کې هغه مقام خو نه چې کوم اولو کنه دغه سه هر یو عمل چې په سنت کې نه داغه ډیر لوی شان دی، کغه زمونږ د دین کاری او که دنیا کاری ولیکن د شریعت د پروګرام نه بار نه دی، غم او خادی تپوس پختنه چې دی مریض تپوس لذي خاص د الله د رضا د پاره غوري چې نور څه غرض پکې نه وي. نو حدیث کې راځي چې دا سړی د جنت په باغونو کې روان دي، هغه باغونه چې میوه یې داسې پخې شوې دي چې راځوړندې دي زموږ ته، ادې پکې روان دی فی خریف الجنت چې څومره ملائک د سره په مرګرتیا کې زی وردا خالص د الله د رضا د پارولی چې الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان چې سره محبت ساتل د الله د رضا د پارا دا د ایمان علامه ده، یا چا سره بغض ساتل د الله د رضا د پاره چې دا د خدای دشمن دی نظامم دشمن دی څوک سره بغض ساتم وی دا د ایمان خبره ده، دا ډیره ګرانه ده. خلق وزید مریض تپوس له خویا ده دیوجنه چې زما تپوس کړو نو څوک ولا زما یار دیوجنه چې زما د جماعت سره دی وټونه را کړیو څوک ولا زما زما د پاټه دی نو څوک رضا خدای رضا ته نه وته کنه، یا معتبر دی مخاورز دی نظم ته پوس کومه که سبام په ساجت راشي نه نه خاص د الله در الحب فی الله د الله در زاده پار به هر چا سره محبت سادی چې صحیح مسلمانی کاستا مور او پلار دی او کاستا رونه دی او کاستا دوستان دی نو نیت به به کې مخ کې دای چې الله رضا شي بس، نو بس بیا چې قدم ګدی کنه نو دا ډیر اوچت قدم دی. ان لهم قدم صدق قران وی د مؤمن قدم ډیر رښتینی دی او ډیر مضبوط دی، ولا که د ځانو پیژند کنه خا نو هر عمل کې با اخلاص ساتو د الله رضا په کې ساتو هغه عمل ډیر خیستای لیبلوکم ایکم احسن عملا عمل په څه خیست کیږي چې عقیده صحیح وي موحد وي عمل په څه صحیح کیږي چې په سنت طریقې عمل پس صحیح کی چې اخلاص پکی د الله رضا پکی نو بس دا غي د اجر او د ثواب بیا صحت نشته دی، او چې عمل د سنت په پټلې نه واوړي دو نو بس اسی ځان کړه بیا نو اخو نه قبليږي بیا چې پیغمبر نه دی کړي او تی کوي دا ځان دا اسی ځانو نه وکړي مالو نه ولګي چ نبی علیہ السلام ویلو چې طواف وکئ نو دوه رکعات نفل وکئ بس هغه کړی دی کنه، نو چې څوک نه خبر ناغي په دوه باندې خوې زمونږه سفره نه ماتیږي نو لګیایي زه خدای بندا سي ځانو کړو ثواب دیونه شو ولی سنت خلاف دی وکړه کا په مسجد قباۃ لړی نو دوه رکعات نفل وکړه هغه دې لورشي تاسو ته نبی اکی چې تاسو رکاته یم ما خلاص رکاته دا خو تاسو ځانو کړو کنه سنت خلاف دی وکړه ته دې له زور ورکه چې ډیر شي نه دې له زور مور کاو کنه چې خیسته شي او خیسته کیږي په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو سنت د پیغمبر الله ای دا سنت زمونږ په عمل کې راولي زمونږ مطلب هم دای چې دی خلق سره د خپل دین غو فکر پیدا شي او دا 24 غنټې ژوند چې زمونږ تیریږي چې دا په صحیح طریقه باندې تیر شي ځکه دا هر څه زمونږ مخې تر روان دي کنه، دا منځمو دا روجو مو دا حجمو دا خیر خیراتمو دا ټول دا روان مونږ خیر خیرات څه ته وایو؟ نبی علیہ السلام نه به تپوس کې د باقاعده چې پلار مې مړ دی، مور مې مړه ده، خیرات ورپسې کوم څه وکم؟ نبی علیہ السلام به وایي چې یاره که دغه ځای کې د کویې وکړه نسته یا چینه چې دا خلق د اوبو د تکلیف نه خلاص شي نو بس عمل بیا چاولې نه وي. داسې خیرات چې هغه بیا تر همیشه د پاره وو، او په داسې وخت کې وکړه چې روغ موټې خو مال دې په خپل لاس باندې د الله په رضا یې ورکې، نو یوه روپۍ او په یو پسل باندې حسابېږي. خو زمونږ عادت دا دی چې مونږ وایو نه، مونږ ځان له ګور کفن ایښی دی، ګور کفن ډېر لوی شي په لکونو روپۍ وي، هغه خلق واخلي مزې پرې وکړي، ادې په تمه چې ماته ماله به دې ګونه پخې، ما پسې به جمعې څلوېښتی کوي، هغه هېڅ نه کېږي. ځکه چې سنت خلاف شي نو هغې کې بیا یو خلاف نه وي که نه، ډېر پکې راجمع شي، هغه عمل د عمل نه وباسي، د اجر او د ثواب نه وباسي، نو مال مو لګي، پیسې مو لګي، او بې ځای مو لګي. الله ګواهی د کومو علماو چې په زړه کې درد دی او د قوم په دې تکلیفونو او په دې کړاوونو باندې خفه کیږي، نو هغې دا زور لګوي چې د عمل ځای ته راشي، بې ځایه شوی دی چې ځای ته راشي، چې دې بنده سه اجر او ثواب حاصل شي. نو که هغه بنده خفه یې که خوشحالي، خدای ورته بیا بیا وایي چې ګوره داسې کار مه کوه، ماشوم سنت یې چا ته مه وایه، ډاکټر لی بوځه، یېراوله، بس چا ته وایم. دې کې نبی علیه السلام نه دي را جمع کړي څوک، چې بیا زخم جوړ شي او ستا وس کېږي شکرې دپاره چې هر څومره خیر خیرات کوې نو کوه، چې بیا په عمرت باندې عقیقه کوې، دا ډیر زبردست شی دی. نبی علیہ السلام ویلی عقیقه ولی دا ماشوم به د ډیرو مرضونو نه او د ډیرو یرو ترهو نه د شیطانانو د جال نه او بچ کیږي په دغه عقیقه باندې. په عمر وضی یې وکړه کالی کې نه دوه چیلی لال کا او که جینۍ نو یو، دا عقیقه ده. که په حیې او مرګري راولي او ډوډۍ ولا ورکې نو هم، او که دغسې ام یې ویشي په خلقو باندې نو هم، خدا طریقه ده. نو اوس مونږ د سنتو نوی خبر دا پکې ناشنا خبره، چا ورځ یو راغی ای مونږ عقیقه کوو څنګه؟ وی لکه زما ورونه پوره شو، نو اوس مونږ غوا لالو، نو غوا کې وبرخی که نه؟ دا خو په قربانۍ کې خلق وبرخی کوي، عقیقه خو ځان لشي هغې کې څوک غواګانې لالالی. نوی زمونگا علم دیر دی اگه پا بیزو نکی گی یز دا خدای بنده تو عمل پا سنت که که تو دا خلقو خیٹی مره تم را خدا دا دین نخبر که چه علم دیر دی نو اسی ولا خیراتو که که نو خلال که خیر دی، لیکن عقیقه خو سنت شه دی و دا اگه شرطو ندی چه پا اما رض بندی بایی او چه نبی علیه السلام سنگویلی دی اقصی بایی، نو دغه به عقیقه په سنت په عملو شي، خدای په کې ډیر خیر او برکت واچي. نو ته سنت او بدعت او عادت نه پیژنې، عادت مه کوه کنه، خدای خو ځان لشي دی، دومره مخلوق خبر نه دی. نو مونږ وایو که اوس هم خبر شي اجزان بندیان او د دې وخت نه ځان سم کې، نو به الله رب العزت هغه ټول ګناهونه راواړي. ا ډیر مهربان ذات ته چې عف الله عما سلف، الله وی چې څه شوي دي نو هغه مې د ته معاف کړي دي، خو د خدای بنده اوس سم شه، اوس عمل صحیح کا او په سنت باندې عمل کوه چې عمل له خیسته شي، الله به تا هر څه معاف کړي. خا زمونږ د بیاناتو دا مطلب وي چې عقیده صحیح شي او عمل صحیح شي، او زمونږ دا ژوند برکتی شي، په امن او امان سره تیر شي. ځکه هسې هم لږ وخت دی چې نبی علیہ السلام زما امت مثال دا سید نور امتونو لا لکه د مازیګر وخت ډیر لږ وخت دی، ولیکن دا لږ وخت دی دومره برکتی کړی چې دا نور امتونو دا غډیرو د سوونو کال نه په دې کې برکت زیات دی، په دې کې اجر او ثواب زیات دی. الله ډیر ښایسته دین را کړی دی، ډیر ښایسته کتاب را ته نازل کړی دی، او په دې قرآن کې ډیر زبردست اصول بیان کړی دی. په دې کې زمونږه د ژوند ډېر قیمتي مزامین دي، او په دې کې زمونږ د زړه سکون دي، په دې کې به زمونږ زړونه هم پاک شي، زمونږ کورونه به هم پاک شي د هغه غلطو رسمونو او رواجونو نه او شیطاني سیزونو نه. دا څومره خیر او برکت، او دا ګورې صرف په دې قرآن سره راځي. دا قرآن اجتا وی په مطلب پوی شوی ابیا دې کور ته وموړو چیرې او ټک ټک بوایو خیر دی، ختم تاجت نشته دی، ادا نور سیزونه بلری کو دا گناه دی، جرم دی، شیطانی سیزونه دی. او دی په ځای الله کتاب یو یو آیت وایو چې هدل للمتقین، دا قرآن راهنمایی ده د پاره د مؤمنانو، بس نور نو وایو دا برانه یرشي. نو یو یو ټکی وای چې دې کور کې څومره خیر او برکت پیدا کی، الله ای توفیق راکی چې زمونږ کورونه به قرآن سره آباد شي، او زمونږ ماشومان د قرآن سره آموخته شي، او الله زمونږ زړونو کې د قرآن رڼا راولي. آخر دعوانا.